राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 3 अप्रैल 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण। आज सुबह प्रवचन में आप फरमाए कि पारमार्थिक साधन में आनंद लोगे तो भोग हो जाएगा, योग नहीं होगा। तो हम लोग आपके प्रवचन सुनते हैं, कैसेट से सुनते हैं, तो उसमें तो रस आता है, आनंद आता है, तो भोग है या योग है? आनंद आता है, संतोष होते रहो। जैसे रुपया कमाने वाला हजार दस हजार हुए तो संतोष नहीं करता, और कमाओ और कमाओ, रुपया आया जगह से अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, परंतु संतोष नहीं करता। ऐसे संतोष मत करो, जब तक भगवान दर्शन न दे दे, चरणों में हम नमस्कार न कर दे, भगवान प्रसाद न दे दे, वो न तपा पावे है, भगवान का हमारे मस्तिष्क हाथ दे दे, तब होगा। बिठाना नहीं है, आनंद बिठाना नहीं, परंतु संतोष मत करो। साक्षात भगवान का दर्शन होने से हमें संतोष, धन आवेदन तो अच्छा है पर संतोष नहीं। धन में तो संतोष करना चाहिए, ऐसे में संतोष नहीं करना चाहिए। अपना पाठ पूजा किया बाद में बैठे, अरे खा मिले मत हो बातें करेंगे, ऐसे भोग हरदम रहना चाहिए। संसार में संतोष त्रिशु कर्तव्य, स्वदारे बोधरे धने, त्रिशु नहीं बच कर तीन तीन नहीं है, स्वाध्याय जप दान है, स्वाध्याय में जप है दान है, संतोष नहीं करना। वो संतोष करोगे तो भोग हो जाए, हम बहुत कर दिया है, और मन चाहे नई नई बातें करोगे तो संतोष मत करो, वहां अटको मत। एक और उसमें एक बात और है, जैसे मैं ज्ञान हो गया, मैं ज्ञानी हूं, तो मैं ज्ञानी हूं ये है भोग, और ज्ञान भोग नहीं है। मैं योगी हूं, योग भोग नहीं है, मैं योगी हूं, और जो अहंकार साथ मिल जाता है वह भोग होता है। अहंकार साथ मिलने बंद हो, अहंकार मिलने से बड़ी बड़ी बेहानी है। वो कभी योग का भोग भी है तो भोग का भोग भी हो जाएगा, फिर पतन हो जाएगा। ज्ञान का भोग भी है तो कभी अज्ञान का भोग भी होगा, अज्ञान का भोग भी है, पतन होगा। ये ख्याल रखो, मैंने कर लिया ठीक कर लिया, और मैं तो संतोष मत करो, संतोष कर तो वहां पारमार्थिक उन्नति में संतोष करो तो वहां तक जाओगे, अरे बहुत करो तो नीचे गिर जाओगे, अरे अटक जाओगे तो कई दिन लग जाएगा। आज जरूरत जीवन प्रति लाभ लोभ अधिकारी, इस संसार में लाभ गए लोभ और बढ़े, ऐसे भगवान का लोभ बढ़ता ही रहना चाहिए, संतोष रहना नहीं। गंगा जी जाए तो गंगा जी जाते ही रह जाते जाते, गांधी आ जाए तो जाते ही रहे, जाता जाता डूब जाए तो ठीक। ये बात भगवान ही रह जाए आप न रहे यहाँ तक, तब तक संतोष नहीं करना, आप डूब जाओ आप भगवान नहीं रह जाए, आपकी जगह भगवान रह जाए तो वासुदेव सर्वम, इस वासुदेव सर्वम नहीं मैं तब तक संतोष होता और भोग हो जाए। इतना प्रस्ताव कर दिया, इतना सुना दिया और सुना दे, सुनाने में अपनी बात सुनाते हैं। देखो एक बात है बढ़िया, ये सिद्धांत पहले से मान लो, वासुदेव सर्वम सब भगवान है, तो ये सब भगवान है। हमारी जो करने की वासना है उस वासना को पूरी करने के लिए ये श्रोता बने साक्षात भगवान, तो वासुदेव सर्व है, तो हमारी वासना पूरी करने के लिए हमें वासना नहीं करनी है। अगर ये वासना नहीं रखनी है, अगर ये वासना रखो तो ठीक है, वासना रखनी नहीं है संतोष करना नहीं है, संतोष करना नहीं है वासना रखनी नहीं है, संतोष करना नहीं। जब तक तो भगवान नहीं दिखे सब आदि होता है। एक और बात है कि मेरे से सब नहीं जानते, एक एक भाई को एक एक बहन को चाहिए कि मेरे सब जानते हैं, सब अधिक जानते हैं। अब कह जाए हमने पढ़ाई की है आपने नहीं की, तो हम जानने वाले हैं, आप गाना जानते हैं हम गाना जानते हैं, पेटी बजाते हैं दूधा बजाते हैं हम जानकार हैं, अभिमान नहीं करना, क्योंकि आप जानकार नहीं हो। एक 5 वर्ष का छोरा थोड़ा खड़ा है, आप बता सकते हो माँ ये थे बता सकते, वो बता सकता है, तो आप शादी जानता नहीं, वो आप शादी जानता है कि नहीं। 5 आदमी में 5 माए आए, अब बता कौन किसी किसी है, बता बता दे, मैं कहते हाँ हाँ हाँ कर दे, जानते नहीं हो। तो ऐसी बहुत इधर बैठा है, कौन बनिया है कौन ब्राह्मण है जानते हो, दोनों कुछ बता देगा तो मेरे से ज्यादा जानता है, सब मेरे से ज्यादा जानते हैं, सब के सब, किसी विषय मैं जानता हूँ किसी विषय मैं जानते हैं, तो सब विषय में हम जानते हैं, तो हम जानते नहीं है, हमारे जानना दिखा मेरे से सब अधिक जानना है। तो जानने का अभिमान नहीं हुआ, अज्ञानम पुरतस्तेषां बाधि कक्षासु उपस्थित, किसी कक्षा में अज्ञान आगे रहता है, अज्ञानम पुरत पशे सामने रहता अज्ञान, तो अज्ञान सामने रहता हमारे, मेरे से छोड़ा जाता है, मैं पूछ लगा ये छोड़ा पूछे आप नहीं बता सकते, मेरी माँ है ये बता देगा, तो आप से जान अधिक जानता है नहीं, तो अज्ञान अज्ञान हम पुरुत सबके सामने अज्ञान सामने रहता, तो अज्ञान सामने रहता तो जानकारी क्या हुआ, आप पेटी बजाना जानते हैं तो हम नहीं जानते, हम भी जानते हैं तो पेटी बजाना जानते हैं, माँ को जानते नहीं, तो अज्ञान तो आ रहा है। अज्ञान हम फोड़ते सैसा, अज्ञान शब्द सामने रहता। यह भगवान की विशेष कृपा है। बहुत बातें हैं हम नहीं जानते, इस बात से हमें जान का क्या देगा। ऐसा मान लेना बढ़िया बात है, एकदम सच्ची बात है। एकदम अज्ञान हम अब जानने अनुदा हुआ नहीं तो भगवान का नाम लो और क्या करें।